En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Welcome to President Volodymyr Zelensky, who is with us from Ukraine. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har to gange tidligere talt til de danske politikere og det danske folk. Men i går var det første gang, dansk presse fik mulighed for at stille spørgsmål til ham. Berlingske Media var tirsdag vært for et pressemøde via videolink direkte fra præsidentens bunker i Ukraine. I think that we can go right into the Q&A. Zelensky var iført en sort t-shirt med teksten I'm Ukrainian. The only thing that I would like to say is to thank you for the possibility to talk to you. Hvis man har hørt andre af Zelenskys taler, så ved man godt, hvad han har på ønskelisten. Giv os flere og mere langrækkende våben. Hjælp os med at blive medlem af EU. Hjælp os med at sparke Rusland ud af Ukraine. Så hvad kom der frem af nyt ved pressemødet? Hvad kom der ud af, at den samlede danske presse havde en time sammen med præsidenten? I dag taler jeg med ham, der stillede spørgsmål på vegne af Berlingske, vores Rusland-korrespondent Emil Rotbøl. Jeg hedder Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Det lyder jo som på en gang en drømmeopgave og lidt et mareridt for enhver journalist. Altså, du har lov til at tale med en af de absolute hovedpersoner i verden lige nu, men du må kun stille to spørgsmål. Hvordan valgte du dine spørgsmål? Det føltes lidt som at have sådan en one shot, ikke? Fordi jeg vidste ikke, om man faktisk ville få tid til at stille mere end et enkelt spørgsmål. Så jeg tænkte meget over, hvad det skulle være, og noget af det oplagte, der er at tale om i sådan en dansk sammenhæng, det var hele spørgsmålet om EU og så videre, som jo er oppe lige nu, og hvor der er en skepsis i Danmark. Men så valgte vi at tænke, det er der nok nogle andre, der spørger om. Så i stedet så valgte jeg at gå mere på noget af det, som jeg selv undrer mig over, og som jeg godt kunne tænke mig at få præsidentens udlægning af, det er nemlig, hvordan ser de en anden form for fred for sig? Og det var derfor, jeg gik med de spørgsmål, jeg gjorde. Og i forhold til det billede, du har, Zelensky, i forhold til, hvordan du har set ham fremtone andre gange, hvad var din forventning, inden du stillede ham spørgsmålene? Min forventning var, at han ville gå med på præmissen. Mit første spørgsmål, der spørger jeg ham til, hvad vil du sige til præsident Putin, hvis han faktisk gik med til at mødes med dig? Fordi det er noget af det, som Zelensky har sagt flere gange, at han vil personligt mødes med Putin, så de kan få sluttet den her krig. Og der håbede jeg jo på, at der ville komme en eller anden god overskrift ud af det, ikke? At han ville sige et eller andet kægt, som man kunne putte op i en overskrift. Men det gik han lidt kontra på. I don't have a big desire to meet with president of Russian Federation. Det afspejler også noget, der har ændret sig i Ukraine siden krigens start. Altså siden de her krigsforbrydelser og overgreb er blevet tydelige, og siden Ukraine også er begyndt at skubbe Rusland tilbage, så er der noget, der har ændret sig i den her villighed til at snakke med russerne. Today only president Putin decides whether Russian army will stop or not. Og så havde du dit andet spørgsmål. The Russian propaganda is suggesting that Russia is liberating Russian-minded citizens. Would you be willing to call this bluff by allowing referendums for the local population under international monitoring to decide their own future? Jeg spørger til, om han kunne forestille sig at tillade en eller anden form for folkeafstemninger i de her besatte områder, som man kunne lade folk selv bestemme deres egen fremtid, naturligvis under en eller anden form for international monitorering. Og hvorfor, inden vi kommer til hans svar, hvorfor spørger du om det? Det var noget, vi havde snakket om på redaktionen i forvejen, nemlig det her, sådan, hvordan kan man ligesom finde en eller anden form for fredelig løsning? Og der havde vi talt om Sønderjylland og genforeningen i 1920. Og bare lige for at sådan hurtigt recappe på den, så er det jo det er en helt anden situation, men det er stadig en landegrænse mellem Danmark og Tyskland, som har rykket sig frem og tilbage mange gange. Og efter 1. verdenskrig, så er der så den her diskussion om, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skal gå. Og grundlæggende er der to muligheder. Den ene, den er at sige, at vi vælger en eller anden historisk reference, for eksempel Dannevirke, og siger, at der skal grænsen gå. Eller også så lader vi det være op til en demokratisk proces og lade folk selv bestemme, om de vil være en del af Danmark eller en del af Tyskland. Og man går så med det sidste. Og der er så nogen, en del af Slesvig, som vælger at gå med tyskerne, og en del vælger at gå med danskerne. Og det var ikke, fordi det har været nemt og smertefrit osv., og det har udløst alle mulige kriser i Danmark, og der har også lige været en verdenskrig siden da osv. Men grænsen er sådan set den samme som den, man besluttede sig for i 1920. Hvordan reagerer Zelensky på dit spørgsmål? Han bliver desteret vred. Don't you think that it seems strange that Russian Federation during 8 years is coming to one territory of Ukraine or the other in a military way with the guns on, at your head is carrying out some referendums which are not consistent with the international law. Jeg følte mig ret grillet, faktisk, som jeg stod der og strittede med mikrofonen. Fordi han, i stedet for at svare på spørgsmålet, så går han til modangreb og siger, synes du ikke, det lyder mærkeligt? De kommer her med deres våben, de voldtager vores kvinder, og de dræber vores børn, og det er den form for folkeafstemning, som de fører, som de har tænkt sig. Mm-hmm. Og nu var der jo ikke lagt op til sådan en egentlig samtale mellem præsidenten og dig, men hvis du skulle svare ham på det, jeg kan jo spørge dig, synes du ikke, det er mærkeligt at komme og sige til den ukrainske præsident, mens Rusland bomber, mens de voldtager og dræber børn i landet, mens de har invaderet eller forsøger at invadere en suveræn stat i Europa, så er dit forslag, at vi kan da bare lige holde en folkeafstemning. Kan du ikke godt forstå, at han bliver vred? Jeg kan godt forstå, at han bliver vred. Men det, som jeg ville have svaret ham, det var måske med det danske eksempel fra Sønderjylland og genforeningen. Det var noget, jeg havde tænkt på, om man skulle tage det med i spørgsmålet, men jeg var bange for, at det ligesom ville gå lost in translation, fordi der var tolk på. Fordi han spurgte nemlig, hvad vil du sige, hvis russerne kom til jer og sagde ditten og datten? Og så ville jeg sige, jamen, vi har den her situation i Danmark, hvor vi har haft en historisk arvefjende, eller en historisk fjende, vi har slået med mange gange, og hvor vi så endte med en demokratisk løsning på det. Men den demokratiske løsning, den kom jo ikke, mens kuglerne fløj om ørerne på os, og folk blev slået ihjel. Det er jo situationen lige nu i det østlige Ukraine. Altså har du nogensinde hørt om et land, der mens det er ved at blive invaderet, afholder en folkeafstemning om, hvorvidt man godt kan lide invasionsmagten? Nej, det er jo, nej, det kan du slet ikke forestille dig. Du kan ikke gøre det her, mens et land er under besættelse. Det er klart, du kan ikke holde en folkeafstemning, mens der står russere med maskingevær i gaderne. Men det er jo det, som russerne har tænkt sig. Det er det, de kommer til at gøre. Det er det, de har gjort på Krim tidligere. Så derfor var mit oplæg at sige, hvorfor kalder du ikke Putins bluff? Fordi vi ved, de her folkeafstemninger kommer. Men hvis du nu går ud og siger, prøv at høre, under ordnede forhold, så er jeg sådan set villig til at lade folk selv bestemme, hvor vi lader alle flygtningene komme tilbage, vi lader alle bestemme, vi lader alle sige, hvad de faktisk, hvor de hører til. Og så skal det selvfølgelig ikke være, altså så skal det være, når der ikke står russiske tropper i gaderne. Og derfor er det jo heller ikke muligt under de nuværende forhold. Og da du stiller det andet spørgsmål, hvad forventer du, han vil svare? Hvis jeg var Zelensky, så havde jeg svaret noget i retning af, at vi er et demokratisk land, og vi er naturligvis villige til at søge en eller anden form for demokratisk løsning på det her spørgsmål. Om det lige skal være en folkeafstemning, eller om det skal ske i en anden form. Men lige nu er vi i krig, og det er ikke tiden til at tale om demokratiske processer, eller hvad ved jeg. Altså, jeg tror, jeg vil have svaret noget i den retning, fordi det var tydeligvis der, han var. Han var ikke klar til at tale konkrete løsninger for de her områder. I stedet så gik han sådan ret til modangreb, og for mig, jeg tror, at det handler om, at det er et sårbart spørgsmål, fordi der rent faktisk findes mennesker, der findes ukrainere, som ønsker sig tilbage til sovjettiden, hvor de var en del af det store moderland. Og hvor meget fylder de i det østlige Ukraine? Jeg ved det ikke, og jeg tror, de fylder mindre, end de gjorde før krigen. Jeg tror, at Zelensky har ret, når han siger, at der er mange russisktalende, som er blevet forfærdet over, at Rusland kan behandle dem på den her måde og bombe deres hjem osv. Det tror jeg er, hvad skal man sige, den dominerende fortælling i de områder. Ja, han svarer til dig, at russisktalende ukrainere i chok over Putins gerninger er holdt op med at tale russisk. Mm. Er det rigtigt? Det skal nok være rigtigt. Jeg kan også se, at der er nogle russisktalende ukrainere, som stadig taler russisk, men som er meget sure på Putin og de russiske tropper. Og det er jo også noget, det vi har talt om tidligere. Altså, der er der helt klart, altså, det har der haft en omvendt effekt for mange russisktalende ukrainere. Man kan også se det bare på den måde, som den ukrainske del af Moskva-kirken, de har jo faktisk også nu kottet båndene til Moskva-patriarkatet. Altså, det er jo sådan en meget tydelig indikator på, at der er nogle institutioner, nogle gamle institutioner, som går i stykker nu på grund af invasionen. Mm-hmm. Altså nogle bånd, der bliver kappet til Moskva, i stedet for noget, der bliver styrket. Lad os lege, at han tog imod dit forslag. Hvis man afholdt sådan en folkeafstemning, hvad vil resultatet blive, tror du? Jeg ved ikke, hvad resultatet vil blive. Jeg går ud fra, at det vil blive i ukrainsk favør i Donbas, i hvert fald i store dele af Donbas. Jeg mistænker, at det faktisk vil blive i russisk favør på Krimhalvøen, hvis man skulle holde en rigtig folkeafstemning der. Hvis vi nøjes med at kigge på Donbas, den østlige del af Ukraine, som udgjort af Luhansk og Donetsk regionerne. Hvis man holdt en folkeafstemning der, og det resultat viser, ja, vi er en del af Ukraine, vi vil ikke være en del af Rusland. Tror du, Putin vil respektere det? Nej, jeg tror ikke, Putin er den store demokrat. Men det var noget, som man i hvert fald kunne afmontere hele den der fortælling, russiske fortælling om befrielse på. Og det er jo, hvad skal man sige, det er jo en måde at afmontere propagandaen. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke et argument, du kan bruge over for invaderende russiske tropper. Men det er i hvert fald noget, du kan bruge til at fjerne den påståede legitimitet, som de prøver at bruge. Ikke? Tror du virkelig det? Altså, tror du det, man kan stoppe Putin med, det er en legitim folkeafstemning i den del af Ukraine, han ønsker sig? Altså, og du nævner, at man kan måske få skåret noget af det russiske narrativ væk. Men er det russiske narrativ ikke så kukkeluk, at de bare finder en eller anden årsag til at være der? Det er jo ikke, fordi det er en løsning på krigen. Altså, det er jo ikke for at sige, at hvis vi bare holder folkeafstemninger i de her områder, så trækker de russiske tropper sig hjem, og så løser alt sig. Men det kunne være et skridt i at finde en eller anden blivende fred i området, ligesom det var i Sønderjylland. Altså, det stoppede jo heller ikke Hitler fra at besætte Danmark nogle år senere. Men i dag går grænsen det samme sted. Udover hvad Zelensky svarede på dine spørgsmål, hvad var så de vigtigste meldinger fra ham ved pressemødet? Han talte selvfølgelig også om det her om EU-medlemskab, hvor han ligesom erklærede, at Ukraine er klar, og der er en kæmpestor procentdel af ukrainerne, som gerne vil ind i EU, og at Ukraine kæmper for europæiske værdier osv., og derfor har de fortjent det her kandidatstatus. Mm-hmm. Og det var jo nok hans hovedbudskab, sammen med de budskaber, vi kender om, at vi har brug for at få de her lovede våben noget hurtigere. Ja, hans talepapir kender vi godt, ikke? Send flere og gerne lang række våben. Ja. Giv os et medlemskab af EU. Og lad os sammen få sparket Rusland ud af Ukraine. Det er vel sådan set hans... Det er jo det, han gerne vil. Ja, og han gjorde det meget klart, ikke bare over for mig, men også over for andre, der spurgte til det her med forhandlinger. At forhandlingerne, de begynder først, når russerne er ude af Ukraine. Hmm. Ude af vores territorie, og det definerer han så ikke, om det er også Krimhalvøen, eller om det også er de der udbryderrepublikker, som har eksisteret siden 2014. Mm. Han siger bare, at vi taler ikke om fred, før at vi har slået russerne på slagmarken, hvilket jo er en smule selvmodsigende. Men det viser jo bare, at ukrainerne stadig tror på den militære sejr. Emil, du og mange af de andre journalister, der var samlet i pressemødet i går, var jo meget interesseret i, Hvad er udsigterne til fred? Det var også det første spørgsmål fra Poul Erik Skammelsen fra TV2. Hvordan ser du en fred for dig, Zelensky? Bliver vi klogere på, hvornår der bliver fred i Ukraine? Vi bliver klogere på, at Zelensky har ikke tænkt sig at indlede forhandlinger med Rusland, før at de sidste russiske tropper har forladt Ukraines territorium. Altså, de tror stadig på den militære sejr. Der er jo et stigende pres fra forskellige europæiske lande om at indlede de her forhandlinger, så man på en eller anden måde kan begynde at se fremad og få fundet en eller anden form for løsning på det her. Og det sagde han meget tydeligt og klart. Det kommer ikke til at ske, mens russerne er i vores land. Er det, hvad skal man sige, er det bare snak, eller mener han reelt det? Altså, er det umuligt at forestille sig Zelensky ved et forhandlingsbord, før den sidste russiske soldat er væk fra Ukrains territorium? Jeg tror ikke nødvendigvis, at han mener det så bogstaveligt. Jeg tror godt, man kan forestille sig en eller anden proces, hvor de ikke er helt væk. Altså for eksempel, hvor der stadig står russer på Krimhaløen, som jo er rimelig godt befæstet. Mm. Og måske også i de her udbryderrepublikker, som har eksisteret siden 2014. Men han sagde også noget andet, som er meget rigtigt. Det er, at russerne er jo heller ikke klar til at forhandle lige nu. Russerne tror også stadig på militær sejr. Og derfor står begge parter meget hårdt over for hinanden lige nu. Altså, både Ukraine og Rusland tror på, at de kan gøre fremskridt på slagmarken, og derfor er de slet ikke klar til at gå i gang med de her forhandlinger. Så der kommer ikke til at blive en fred, før en af parterne indser, at de ikke kan vinde? Ja, eller før begge parterne har en interesse i at tale sammen. Og lige nu, der har de det ikke. Der har Ukraine en frygt for, at Rusland bare bruger enhver pause i kampene på at omgruppere og forstærke deres styrker ved fronten, så de kan gøre klar til det næste angreb. Og Rusland har jo momentum lige nu. De vender faktisk fremad lige så stille og tror på, at hele den her støtte fra Vesten lige om lidt begynder at vakle, fordi det gør for økonomisk ondt på os. Så de tror også bare på, at de kan blive ved med at presse på. Mm-hmm. Og her i Vesten, der taler vi jo meget, vi snakker meget om det her med, hvad er udsigten til fred i Ukraine, og vi diskuterer det. Du har jo indgående kendskab til Rusland. Hvordan taler man om udsigterne til fred i Rusland? Jeg talte forleden med en russisk ekspert, Alexander Bagnov, fra Carnegie Instituttet, som nu er blevet lukket i Moskva. Men han bed mærke i noget, som Putin havde sagt her på Peter den Stores fødselsdag sidste torsdag. Der kom Putin nemlig med sådan en bemærkning om, at når Peter den Store, han var jo i krig med svenskerne i 21 år, før han fik erobret St. Petersborg og nogle af de her områder, som svenskerne sad på før. Og så sagde han, tilsyneladende, så har vi den samme opgave over for os, at vi skal tilbage erobre det land, som egentlig er vores, og befeste det. Så han lavede sådan en direkte reference mellem sig selv og den krig, som Rusland er lige nu, og så den her store nordiske krig, som Peter den Store førte mod svenskerne for 300 år siden. Og det er jo skræmmende. Det er skræmmende dels, fordi at han tilsyneladende tror, at han kan få de samme spilleregler til at gælde i dag i det moderne verden, som han gjorde for 300 år siden. Og når Putin står og siger det, når Putin taler om, han henviser til en anden krig, der varede 21 år, og det, altså, når han siger det til den russiske befolkning, hvordan bliver det modtaget? Jeg har lige været i Rusland, i Moskva og i St. Petersborg i halvanden uges tid, og talt med mange forskellige mennesker. Og jeg har selvfølgelig talt med en del, som er kritisk over for regeringen og over for krigen. Men jeg synes ikke, det lyder urealistisk, når man ser de her tal på 75% opbakning. Mm. Og du fortalte mig, inden vi gik i gang, at du under dit besøg i Moskva talte med en kvinde, som lavede sådan en sjov sammenligning, altså på en eller anden måde i hendes øjne beskriver, hvordan den russiske befolkning har det nu. Prøv lige at fortælle den historie. Ja, det er en kvinde, som er gift med en dansker, som jeg mødtes med derovre. Så hun havde set festen, altså Thomas Vinterbergs festen. Jeg vil gerne udbringe den første skål. Det er min pligt som den ældste søn. Ikke sandt, Helmut? Jo. Og sammenlignet lidt den situation, som de sidder i nu. Fordi hun har jo selv oplevet i sin egen omgangskreds med sin egen veninder og så videre, den her modsætning, der er, hvor de ikke ligesom vil acceptere, hvad det er, de er en del af, hvad det er, Rusland har gang i Ukraine. Og hun sammenlignede det med den her film, hvor vi har den her fest, hvor man først undervejs får at vide, at faren, den store patriark, har begået incest mod datteren. Og jeg har valgt at kalde den, når far skulle i bad. Nå, for delen, siger alle folk, ikke? Og så er der opstandelse, men så spiser det videre. Mm. Og så får man at vide, at når han har også begået incest mod sønnen. Og endnu større opstandelse, og så spiser det videre. Men nok om det, vi er jo ikke kommet for at høre mig tale resten af natten. Vi er jo kommet for at fejre Helge på hans 60-årsdag. Og det synes jeg, vi skal gøre alle sammen. Tillykke med det. Fordi det simpelthen er for svært at tage de her informationer ind og kapere, hvad det er for en familiefest, hvad det er, man har gang i her. De her fornægtelsesmekanismer træder ind, og hun så det som noget, der også foregik i det russiske samfund i dag. Så den russiske befolkning er gæsterne i filmfesten, der bare sidder og spiser videre, uanset hvor mange rædsler de får præsenteret. Mens den ene uhyrlighed efter den anden bliver præsenteret for dem. Hvad tænkte du, da hun gav dig det eksempel? Eller da hun lavede den sammenligning? Jeg synes, det var lidt af en aha-oplevelse for mig. Det er noget, jeg har tænkt mig at undersøge nærmere. Det, jeg synes, det er meget svært at forstå. Jeg talte med selv nogle regeringskritiske russere, som begynder at forsvare lidt, at det er uretfærdigt, hvad Rusland bliver udsat for lige nu af sanktioner osv. Altså, de ved godt, hvad der foregår. De har det også selvstændigt tænkende mennesker, som kan engelsk og læser udenlandske medier osv. De ved jo godt, hvad der foregår, men de kan simpelthen bare ikke rumme det. De kan ikke rumme den erkendelse, som det er at sige, vi er en del af en aggressornation, som begår uhyrlige krigsforbrydelser i et land, som ligner vores så meget. Men man kan jo enten kan man være i fortrængning, som gæsterne er, tror jeg, i festen. De er ligesom fanget det der med akavet, den her akavet fest, og de er nødt til ligesom, de kan ikke finde ud af at gå, og de spiser lidt videre. Men man kan jo også bare være lammet af frygt. Altså, hvis jeg var russer, tror jeg, jeg ville være lammet af frygt. Jeg vil ikke ture gøre noget. Jeg vil ikke ture sige noget i Rusland. Dem er der også. Der er også, og det er jo det, altså der er ikke så mange, der går på gaden og stiller sig op med skilte. Så selvfølgelig er der dem, som er imod krigen, men ikke siger det. Men jeg taler også med mange, som ikke er imod krigen, som, hvad skal man sige, logisk set burde være det ud fra de værdier, som de ellers repræsenterer, eller som de tidligere har repræsenteret, når jeg har talt med dem. Emil, lad os lige vende tilbage til pressemødet i går tirsdag. Hele den danske presse er samlet. Berlingske Media og den administrerende direktør Anders Krabbe Johansen havde slået det her stort op. Anders Krabbe sagde, det er vigtigt, at magthaverne stiller op til spørgsmål fra pressen. Det er demokratiets adelsmærke. Synes du, pressemødet led op til forventningerne? Jeg synes, det var en fantastisk mulighed at få lov til at stille spørgsmål til præsident Zelensky. Det er jo ikke noget, vi normalt lige har adgang til. Og stille spørgsmål til en af hovedpersonerne, som præsidenten for et land i krig. Det er jo slet ikke noget, vi kunne forestille os ville ske med præsident Putin i øjeblikket. Så på den måde synes jeg, det var enormt givende. Og der var jo ikke nogen, altså der var ikke nogen, der havde set spørgsmålene på forhånd. Der var ikke noget, der var aftalt på den måde. Og han sætter sig bare klar og tager imod de spørgsmål, der nu engang kommer. Og de spørgsmål skal jo være kritiske spørgsmål. Det skal være spørgsmål, som ikke bare får ham til at læse op fra sit talepapir. Det skal være spørgsmål, der udfordrer ham. Synes du, dansk presse var kritisk nok over for den ukrainske præsident? Jeg vil sige, at hovedvægten af spørgsmålene afspejler nok også den stemning, der er i det danske samfund. Altså, hvad kan vi gøre for at hjælpe? Hvad vil du gerne have Danmark? Altså, hvad skal vi sige, spørgsmål i den blødere ende, som mere ligger op til samarbejde end til konfrontation. Og hvis vi lige skal opsummere til sidst, Emil, hvis du sådan tænker tilbage på dagen i går, hvad tog du med derfra? Jeg tog med mig derfra et indtryk af, hvor Zelensky og hvor Ukraine står lige nu i forhold til forhandlinger, og i forhold til hele det her spørgsmål om EU-medlemskab. Altså, de er meget stejlt på, at vi er stadig i den militære del af konflikten, og vi skal have høstet al den hjælp, som overhovedet er mulig, her i blandt en lovning om en kandidatstatus til EU. Emil Rotbøl, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen, Peter Arve og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Skål for manden, der dræbte min søster. Skål for en morder. Jeg må foreslå en rygepause. Cigaretten.